Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 2 marca, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Krzysztof Zyglewski. Premier z unijnym komisarzem o założeniach polityki rolnej pod roku 2020. Za chwilę o rozmowie w Jasionce. Nielegalny transport odpadów komunalnych z Czech zatrzymano na przejściu granicznym w Trzebini. Chiny zadowolone z decyzji Stanów Zjednoczonych o wstrzymaniu dodatkowych ceł na chińskie towary. O założeniach unijnej polityki rolnej po roku 2020 w Jasionce. Podczas Europejskiego Forum Rolniczego premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z unijnym komisarzem do spraw rolnictwa Philem Hoganem. A w podrzeszowskiej Jasionce jest Michał Feduś. Opowiedz, Michale, czy rozmowa zakończyła się jakimiś ustaleniami? Jak przekonywał premier, Unia Europejska w nowym budżecie powinna mieć także mechanizmy stabilizujące dochody rolników, na przykład w przypadku suszy, nadpodaży czy dekoniunktury, mówił Mateusz Morawiecki. Jest bardzo duże uzależnienie od pogody, dużo większe niż w innych branżach. Weźmy chociażby jabłka. Przymrozek w roku 2017 spowodował, że było 2,5 miliona ton w Polsce. Rok później, w 2018, 4,5 miliona ton. W tym przypadku bardzo ważne jest istnienie mechanizmów stabilizacyjnych. Z kolei unijny komisarz do spraw rolnictwa Phil Hogan poparł aspiracje między innymi strony polskiej, by wysokość budżetu na rolnictwo po roku 2020 utrzymać. Rolnictwo musi nadal pełnić bardzo ważną część wydatków z unijnej kasy. Od tego zależy cena dostarczanych surowców, oferowane ceny w sklepach, ich jakość, ale też potencjał eksportowy. Ważne, abyśmy o środki w Unii sięgali razem. W tej chwili w Jasionce dobiega końca ostatni panel poświęcony szansom eksportowym na rynki pozaunijne. Michał Wedusie, dziękujemy za relację. Nielegalny transport śmieci do Polski powstrzymany przez Opolską Inspekcję Transportu Drogowego. W Trzebini na polsko-czeskim przejściu granicznym funkcjonariusze zatrzymali ciężarówkę z naczepą z ładunkiem komunalnych odpadów pochodzących ze ścieków. Kierowca nie miał zezwoleń na międzynarodowy przewóz odpadów. Wobec czeskiego przewoźnika, do którego należy ciężarówka, wszczęto postępowanie. Grozi mu kara do 12 tysięcy złotych. O nielegalnej próbie wwiezienia odpadów poinformowano Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Tajemnice Rakowieckiej. Jeszcze 2 godziny... Potrwa gra miejska w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u. Chętni odkrywają nieznane miejsca dawnego więzienia bezpieki, na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Około 80 rekonstruktorów przybliża czasy działalności podziemia niepodległościowego, mówi Marek Kładziak ze Stowarzyszenia Grupa Historyczna, Zgrupowanie Radosław. Można przenieść się do lat 40., zobaczyć, jak wyglądało życie w okupowanej Warszawie. Najpierw to było taki szok. Patrzę Niemcy. No szok, ale bardzo dobrze zrobiona inscenizacja. Ale jest klimat, trzeba przyjść i zobaczyć. Oczywiście okres drugiej konspiracji, żołnierze wyklęci. Hasło nie przepuścimy. Hasło? Znamy hasło. Tak? Wolność. Bardzo dobrze. Niepodległość. Znajdujemy się teraz na punkcie gry obozowisko żołnierzy wyklętych. Taki partyzancki mały ze stanowiskami bojowymi. Jest ognisko. Mogą się wcielić tutaj w życie obozowe. Dzisiaj jest chłodno, więc mogą też na własnej skórze poczuć, jak ci żołnierze mieszkający w lesie wówczas mogli się czuć, jakie mieli trudne warunki. Później przenosimy się do pawilonu 10, pawilonu cudów tak zwanego, gdzie możemy poczuć, gdzie przesiadywali nasi bohaterowie. W muzeum trwa też zbiórka pamiątek po przodkach, którzy byli żołnierzami podziemia czy więźniami politycznymi. Chińskie władze zadowolone z decyzji o odłożeniu terminu wprowadzania przez Stany Zjednoczone dodatkowych ceł na chińskie towary. 1 marca taryfy celne miały wzrosnąć z 10 do 25%. Nie doszło do tego, bo Waszyngton i Pekin wciąż prowadzą negocjacje handlowe. Więcej nasz chiński korespondent Tomasz Sajewicz. Chińskie Ministerstwo Handlu z zadowoleniem przyjęło opóźnienie wprowadzenia przez USA dodatkowych stawek celnych na chińskie towary. Napisano w oświadczeniu opublikowanym na stronach internetowych ministerstwa. Już w ubiegłą niedzielę prezydent Donald Trump zapowiedział, że planowane na 1 marca podwyższenie ceł na razie nie wejdzie w życie. Pod koniec ubiegłego tygodnia delegacje Stanów Zjednoczonych i Chin negocjowały w Waszyngtonie warunki porozumienia handlowego. Obydwie strony wyniki rozmów przyjęły z zadowoleniem, ale wciąż nie ustalono ostatecznej treści dokumentu. Negocjacje będą kontynuowane. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na Pomorzu, w centrum i w górach przelotne opady śniegu, a na zachodzie i południu opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Najcieplej na zachodzie kraju 6 stopni, w centrum plus 1, na Podlasiu 0. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Play with me,

Na głowie jej krwiaki, a obok na śmieciach odtwarzacz Hitachi. Co widzisz? Zna. To samo ich ciała, ciągle chcę zasnąć. Im robi się słabo, ja patrzę jak gasną i los moja własność. To jak to jest zabić? Jest pięknie jak w filmie, jak na filmie prawie. To jak kokaina podana do żyny, śmierć to życia fragment. Chcę, by to był film. Boże, by to był film. Wtedy powiedział: postrzelać bym sobie chciał w biały dzień, teraz. I spełnia się sen, i biały jest dzień, i biała jej cera. Czy życie jest lepsze od śmierci? Ona należy do tych najpiękniejszych. Gdy jej oczy więdły, my braliśmy wdechy, nie chcąc czasu speszyć. Stoimy nad ciałem, on nagle: już wiesz, jak to jest zabić naprawdę. Jak być losu panem, trzymać przeznaczenie, ile jest warte. Czerwona ulica, czerwone jest słońce, a myśli uparte. Zakrwawiona ona, krew pulsuje w skroniach i rozsadza czaszkę. Kiedy to było? 2 lata? Czy 3 lata temu, kiedy na festiwalu był taki pomysł dzikich koncertów, które były zajawione ogólnie, ale nie było doprecyzowane, kto się pojawi i w którym miejscu. I właśnie duet Problem na festiwalu wtedy pojawił się. To było fajne, bo przecież to nie jest naturalna publiczność, czy też zazwyczaj duet Problem gra przed inną publicznością niż ta, która przyjeżdża na festiwal, bo oczywiście każdy może lubić muzykę rozmaitą. Nie wiem, czy wtedy została zadzierzgnięta ta znajomość, czy przyszła później, no ale proszę bardzo, nowa płyta Problemu od wczoraj dostępna, nosi tytuł Widmo, a na niej między innymi to nagranie To nie był film, w którym pojawia się Artur Rojek. Zaczynamy Radiowy Dom Kultury do godziny 15, mamy dużo propozycji. Dzisiaj muszę powiedzieć, że będziemy sporo czytać, oczywiście Mateusz Matyszkowicz, ale także mamy świetną książkę, którą współtworzyła jedna z naszych kulturystek, dokładnie Agnieszka Pajączkowska. Myślę, że wiele osób pamięta jej wspaniały jeżdżący zakład fotograficzny. I a propos jeżdżenia, i we współpracy z Aleksandrą Zbroją napisały książkę o spotkaniach z kobietami mazowieckich wsi. Jeżeli ktoś już teraz tak sobie pomyślał, to nie dla mnie, to proszę dać się przekonać, jak oryginalne i wyjątkowe są to spotkania i opowieści. O tym między innymi będziemy dzisiaj opowiadać. Będziemy także w Mediolanie. Tam wybrał się Jan Niebudek na triennale, które rozpoczęło się oficjalnie wczoraj. Potrwa do 1 września, więc jest mnóstwo czasu, aby z propozycjami projektantów z całego świata się zmierzyć. Zwłaszcza, że w centrum jest natura, a dokładnie natura, która została już bardzo przez człowieka popsuta, i pomysły projektantów, które dotyczą także tego, czy ewentualnie dałoby się coś naprawić, albo te zniszczenia zminimalizować, a może nawet zatrzymać. Ponownie też zajrzymy do studia eksperymentalnego Polskiego Radia. To jest jeden z naszych koników w Radiowym Domu Kultury, ale mamy mnóstwo argumentów na to, dlaczego ten temat jest niezwykle ważny. Kolejnym powodem, aby ten temat powrócił na antenę Werdeku, jest wydana właśnie książka Czarny pokój i inne pokoje. To jest książka, w której są rozmaite teksty związane właśnie ze studiem eksperymentalnym. Redaktorami tej książki są Michał Mędyk i Michał Libera, a Michał Margański, z jednym z koordynatorów tego pomysłu, spotkał się i porozmawiał specjalnie dla nas. Inne plany i te, o których opowiedziałam, widać już na stronie polskieradio.pl/3, a zaczynamy oczywiście tradycyjnie od poleceń. Moje polecenie na dziś łączy się z wyprawą do Szczecina i tamtejszej trafostacji sztuki. Przed nami wystawa Pawła Jarockiego, malarza, grafika, rysownika, twórcy komiksów, akcjonisty, współtwórcy grupy Luxus i można byłoby tak długo wymieniać. Ale wróćmy do wystawy, o której opowiada Stanisław Rukrza z trafostacji sztuki. A sama wystawa Site Specific na całą główną halę trafostacji sztuki, w której nie ujawnię na jakim podobraziu Paweł Jarocki zgromadzi ponad 160 różnych szablonów czy różnych obrazów swoich, które stworzył przez wiele lat, a jest autorem przecież tak już kultowych haseł i szablonów jak Tylko sztuka cię nie oszuka. Pewne z tych haseł są już takimi obiegowymi sentencjami świata sztuki albo też w ogóle kontrkultury.

Ta pani, która zaśpiewała, nazywa się Billie Eilish. To właściwie dziewczyna, więc pani tak na wyrost, lat 17. Płyta nadchodzi i płyta jest bardzo oczekiwana przez wiele osób, nawet jeżeli w trójce na przykład Billie Eilish nie jest jeszcze artystką rozpoznaną. W naszym studiu także gość, pani Urszula Dubowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor do spraw artystycznych Przeglądu Filmów o Sztuce. To jest przegląd, o którym już w zeszłym roku sporo opowiadaliśmy i zresztą dzięki przeglądowi, za co raz jeszcze dziękujemy, Radiowy Dom Kultury po raz pierwszy wybrzmiał z Zakopanego i to było super spotkanie. Sam przegląd, jak i to, że mogliśmy właśnie stamtąd nadawać. W tym roku nadchodzi kolejna edycja. No może warto przypomnieć, że sam przegląd jest inicjatywą bardzo dojrzałą, powstał wiele lat temu, ale potem miał przerwę w swoim istnieniu. Początki to 1968 rok, potem była oczywiście z różnymi przygodami kolejne edycje i po prawie 20 latach w 2016 roku Zakopiańskie Centrum Kultury i burmistrz miasta Zakopanego, pan Leszek Dorula, postanowili reaktywować ten przegląd. Dwa pierwsze przeglądy, czyli 2016-17, to były takie troszkę retrospektywne pokazy, natomiast od ubiegłego roku weszliśmy w cykl już taki konkursowy, jak był kiedyś i w tym roku, licząc od początku, mamy 22 edycję przeglądu. Która rozpocznie się oczywiście w Zakopanem 10 kwietnia. Potrwa przez kolejne dni. Wiele wydarzeń w trakcie samego przeglądu, ale zanim na razie taki przedsmak damy tego, co się będzie działo w Zakopanem, zgłaszamy się z takim ogłoszeniem, bo jest to właściwie ostatnie wezwanie. Otóż do 10 marca trwa nabór filmów do tegorocznej odsłony przeglądu. Powiedz proszę, czego szukamy i do kogo się kierujemy? Znaczy, kierujemy się do wszystkich tych, którzy interesują się sztuką i realizują filmy o sztuce. Z tym, że chciałam tutaj nadmienić, że początkowo, jak powstał przegląd filmów o sztuce, to te filmy były nastawione tylko na tak zwane sztuki plastyczne. My postanowiliśmy rozszerzyć tematykę i w związku z tym dopuszczamy filmy o literaturze, teatrze, filmie, muzyce, czyli jest różnorodność tematów związanych ze sztuką. I jeszcze jedna rzecz. Filmy przyjmujemy, to są filmy telewizyjne, reportaże, filmy dokumentalne z różnych wytwórni, ze szkół artystycznych. Mogą się zgłaszać osoby. Filmy do 60 minut. Natomiast też dopuszczamy filmy fabularne, które mają taki pazur na temat sztuki, do 30 minut. I to właśnie, tak jak mówiłaś, do 10 marca oczekujemy jeszcze taki na... Taki pazur to na przykład, jeżeli ktoś zrobił film, który jest fabułą, ale bohaterem jest na przykład artysta, artysta, prawda? Oczywiście, że tak. W zeszłym roku mieliśmy dwa takie filmy fabularne, zgłoszone przez Studio Munka. No i mieliśmy w zeszłym roku bardzo dużo, bo mieliśmy 166 zgłoszeń. Mamy nadzieję, że w tym roku też będziemy ich mieli dużo. Filmy cały czas oczywiście napływają, ale ja chcę przypomnieć, że ten 10 marca to już jest taka, 10 marca godzina 24 to już jest taki ostateczny termin, bo jeszcze musimy my jako komisja selekcyjna przejrzeć te filmy, no i po prostu wybrać te najlepsze do konkursu. To jest tak zwany final call, jak na lotnisku, kiedy już naprawdę jest to ostatnie wyzwanie, aby zdążyć na swój samolot. Zeszłoroczna edycja, kiedy powrócił konkurs, pokazała też właśnie to, o czym wspominasz w założeniach, tę otwartość, prawda? I docenione też filmy, to były filmy podejmujące różnorodne tematy, ale też, bo o tym nie wspomniałyśmy, przegląd filmów o sztuce to jest szansa dla tych, którzy w ogóle samą materię filmową traktują jako sztukę, prawda? Tak, oczywiście. To też dopuszczamy takie filmy, więc serdecznie zapraszam. Kto jeszcze nie zdążył, to bardzo proszę, żeby jednak zgłosił swój udział w naszym przeglądzie. Będziemy bardzo z tego zadowoleni. A czy są jakieś ograniczenia, że jeżeli film był wcześniej pokazywany, albo jeżeli brał udział w innym przeglądzie, to jest już to wykluczające? Nie. Jedynym wykluczeniem jest to, żeby to nie był film reklamowy, bo tych oczywiście nie przyjmujemy. I drugie ograniczenie to jest takie, że jeżeli ktoś zgłosił w ubiegłym roku do naszej tej komisji selekcyjnej film, no to już w tym roku nie może powtórnie zgłosić tego filmu. I jeszcze chciałabym powiedzieć, że ten czas produkcji, to jest przyjmujemy filmy wyprodukowane między od 2015 roku do 2018. W przyszłym roku, w następnej edycji oczywiście znowu gdzieś tam ta granica się się przesunie. Jasne. To w takim razie czekamy na zgłoszenia i mam nadzieję, że teraz na przykład ktoś sobie przypomniał, że ma i chciałby się pochwalić. A propos chwalenia się i tego, co będzie się działo w samym Zakopanem, co możemy już dzisiaj powiedzieć? No poza tym, że festiwal zaczyna się 10. Jego treść stanowić oczywiście będą filmy o sztuce, ale nie tylko, więc co w tym momencie już możesz zdradzić? No mogę zdradzić, że 22 marca zacznie się salon marcowy w Miejskiej Galerii Sztuki, bo salony marcowe w dawniej też towarzyszyły, a może przegląd towarzyszył salonom marcowym i w tym roku ten salon marcowy będzie poświęcony 3 artystom. To będzie Józef Gielniak, Stanisław Kulisiewicz i Władysław Skoczylas. Natomiast w przeglądzie, który się zaczyna 10, będą oprócz pokazów konkursowych również imprezy towarzyszące. No i tutaj między innymi chcemy pokazać film Jeszcze Dzień Życia o Ryszardzie Kapuścińskim i film Książę i Dybuk z kolei o Waszyńskim, producencie filmowym, który był w Stanach. Tak, to w ogóle bardzo ciekawy film. Już kilka razy o nim wspominaliśmy na antenie Trójki. Zawsze warto go oglądać i warto o nim rozmawiać. Trójka będzie na miejscu. Riko Jaźmiński, Radiowy Dom Kultury. Relacje i opowieści o tym, co się dzieje. No ale wcześniej oczywiście będziemy także przypominać i zapraszać do Zakopanego, trzymając kciuki za tą nadchodzącą odsłonę przeglądu filmów o sztuce. Bardzo ci dziękuję. Ja również dziękuję i przypominam, zapraszam do zgłaszania filmów. I przypominam, że na naszej stronie nie wszystkie namiary polskie, radio.pl/. Trójka, tam widać Radiowy Dom Kultury. Urszula Dubowska, która jest dyrektorem do spraw artystycznych przeglądu filmów o sztuce w Zakopanem, była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. To zespół, który nazywa się Shishi i ta płyta. Ten zespół pochodzi z Wilna, więc jest takim naszym otwarciem na może mniej znane, przynajmniej tak mi się wydaje, tereny muzyczne. To teraz po porcji poleceń ode mnie i od Agnieszki Obszańskiej pora na Jana Niebudka i to, co dzieje się w teatrze. Na początek Warszawa. Jeszcze do jutra trwa Teatroteka Fest, czyli festiwal ekranizacji spektakli teatralnych młodych twórców. W programie jeszcze m.in. Pradziady Wojciecha Kuczoka w reżyserii Michała Zdunika, Falowiec Moniki Milewskiej, opowieść o słynnym gdańskim falowcu, jego projektancie i o przemianach, jakich był albo jakich byli świadkami, czy Alicja w Krainie Koszmarów Piotra Domalewskiego, opowieść o młodej dziewczynie, która musi na nowo nauczyć się żyć. Ostatnie lata spędziła uwięziona przez porywacza. Więcej informacji na stronie teatroteka.com.pl. Wstęp na wszystkie projekcje spektakli jest wolny. W Teatrze Dramatycznym w Białymstoku od wczoraj oglądać można Obławę, przykład teatru dotykającego prawdziwych, w tym przypadku historycznych wydarzeń. Przedstawienie w reżyserii Jana Nowary opowiada o Obławie Augustowskiej, która stanowi jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń w najnowszej historii Podlasia. W Teatrze Dramatycznym, ale w Warszawie, premierowo kilka scen z życia według Płatonowa Czechowa. W głównej roli Otar Saralidze, a o Względy granego przez niego Michała Płatonowa rywalizować będą postaci kobiece grane m.in. przez Martynę Kowalik i Agatę Wątróbską. I gdyby komuś tych polsko-rosyjskich splotów historyczno-kulturalnych było mało, to w krakowskim Teatrze Słowackiego oglądać można Wojnę polsko-ruską pod flagą biało-czerwoną, błyskotliwy debiut Doroty Masłowskiej, której najnowszy tekst Inni ludzie będzie miał swoją premierę w TR Warszawa już za 2 tygodnie, w Krakowie wystawia Paweł Świątek, który wcześniej reżyserował już inny tekst Doroty, Pawia Królowej, mówi reżyser. Myśmy tutaj sięgnęli po taki dosyć wyrazisty gest, a mianowicie oddaliśmy tę historię kobietom, które spotyka silny. To oczywiście bierze się tutaj z samej konstrukcji utworu, bo de facto ten utwór jest opowieścią o spotkaniach silnego, ale jednak u Doroty Masłowskiej jego język, jego narracja, jego widzenie świata jest pewnym obrazem dominującym. A my z Mateuszem Pakułą, czytając tą powieść dzisiaj, zauważyliśmy, że Dorota Masłowska gdzieś podszywa się pod bardzo różne tutaj osoby, także dookoła silnego. I silny dzisiaj dla nas jawił się jako osoba, która w swoim języku, w tym jak podchodzi do świata, na co się złości w tym świecie, jest bardzo aktualna i współczesna. Wydaje mi się, że w latach 90. 2000 wojna polsko-ruska bardziej dotyczyła kwestii biedy i aspiracji, ale wydaje mi się, że dzisiejsi silni są bardziej rozczarowani. I właśnie w oczach kobiet, które też są poddane dużej krytyce przez Dorotę Masłowską, ale to jednak z perspektywy tych kobiet, wartości, o które bardzo uogólniając, ale jednak walczą kobiety, upatrują czegoś żywotnego współcześnie. Że być może dzisiaj dużo ważniejszym tematem są, nie wiem, kwestie społeczne, o których na przykład kobiety u Masłowskiej mówią, mimo że są przez silnego te kwestie ośmieszane, upraszczane do bardzo szowinistycznych sloganów. Może to jest dzisiaj ważniejszy temat i jest to żywotniejsze jako jakieś źródło rozmowy dla współczesnego widza. Na scenie m.in. Anna Paruszyńska, Marta Konarska i Natalia Strzelecka, a Wojnę polsko-ruską pod flagą biało-czerwoną oglądać można w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Skrzętnie wynotowałam te propozycje Janka i widać to na stronie polskieradio.pl /trójka. Got you to spend time to waste in love.

mnie stereotypowo. To znaczy myślałyśmy również, że będziemy rozmawiały głównie na miejscu z rolniczkami i głównie z kobietami starszymi, też dlatego, że one prawdopodobnie mają po prostu więcej czasu na rozmowę i czasami gotowość do dzielenia się opowieściami. Myślałyśmy też, że jedziemy do miejsc, które będą znacząco ekonomicznie różniły się od sytuacji miasta, które jeszcze jestem także jest pełne kontrastów, ale z pewnością nie sądziłyśmy, że ta rozpiętość modeli życia, historii, stylów zatrudnienia, sposobów myślenia, właśnie poglądów i przekonań będzie tak szeroka. Chyba myślałyśmy, że spotkamy się z jakimś jednym wspólnym tym kobietom sposobem myślenia i jest naszym odkryciem na pewno to, że to się nie wydarzyło. Ja bym jeszcze może dodała dwie rzeczy, że prawdopodobnie myślałyśmy, że większość kobiet, które spotkamy, będzie dawać takie ciche przyzwolenie na to, że grają, że tak powiem, drugie skrzypce w swoich domach. Okazało się to nieprawdą. I myślałyśmy też, że będzie nam dużo trudniej o rozmowę. A okazało się, że poza, no może 4-5 przypadkami te rozmowy wydarzały się bez jakichś specjalnych zabiegów. Spotkałyśmy się też po prostu z bardzo dużą otwartością kobiet, które zgodziły się z nami porozmawiać, ale także dużym entuzjazmem dla naszej gotowości słuchania historii kobiet ze wsi, która też była motywowana i też mówiłyśmy o tym naszym rozmówczyniom, przekonaniem, że rzadko słyszymy ich głos i wiele z nich chętnie korzystało z tej okazji, żeby rzeczywiście podzielić się swoim głosem. Wiedziały oczywiście też o tym, że będzie to włączone do książki. Była to też dla nich motywacja, żeby opowiadać często otwarcie i szczerze o tym, jak żyją i co myślą. Agnieszka Pajączkowska i Aleksandra Zbroja, a co wyście myślały spotkania z kobietami z mazowieckich wsi? Wracamy po przerwie. Dokładnie, bo temat jeszcze nie został wyczerpany, a zatem teraz przerwa na muzykę. Zostań się, oj rano, rano, zostań się. To grupa Sutari. A teraz wracamy do opowieści o pannach, a właściwie paniach mazowieckich. Agnieszka Oprzańska. Wracamy, z nami Agnieszka Pajączkowska i Aleksandra Zbroja, a rozmawiamy o książce A co wyście myślały, spotkania z kobietami z mazowieckich wsi. To teraz może trochę o bohaterkach. Książkę zaczyna opowieść Heleny, a Helena mówi, że ci, którzy ubliżają wioskowym, ubliżają sami sobie. Też jest to jedna z tych rozmówczyń naszych, licznych, które mają też ze względu czasami na swój wiek, pamięć historyczną sięgającą lat 50., 60., 70. i głęboką świadomość tego, że bardzo wiele ich kolegów, koleżanek, sąsiadów, sąsiadek wyjechało ze wsi do miasta, bardzo często w celach zawodowych, zarobkowych, także ze względu na edukację, na możliwość kształcenia, na aspiracje związane też z miastem i mają świadomość, że wiele miast, Warszawa szczególnie być może, w perspektywie Mazowsza, to jest miasto napływowe również. To znaczy, to jest miasto, które przez kilka dziesięcioleci było zasilane osobami, które z wyboru lub z konieczności przeprowadzały się ze wsi do miasta. I ci mieszczanie współcześni, ci warszawiacy, którzy także przez jedną z bohaterek bywają rozróżniani właśnie na warszawiaków i warszawiaków, to znaczy na tych, którzy są prawdziwymi ludźmi z klasą, inteligencją właśnie wykształconą, która nigdy nie odważyłaby się poniżyć czy ośmieszyć osoby ze wsi. I tych warszawiaków, którym cytuję, słoma z butów wychodzi i w których one same, nasze bohaterki, widzą osoby, które w rzeczywistości unoszą się jakby, czy podkreślają swoją miejskość, próbując wyprzeć swoje wiejskie pochodzenie. To one nam to opowiedziały. To znaczy też, że część naszych rozmówczyń to są ekspertki w dziedzinie relacji wsi i miasta, bo same tę relację współtworzą, same jej doświadczają. Do tego, co powiedziała Agnieszka, jeszcze bym dodała to, że cytat, który ty, Agnieszko, przytoczyłaś dotyczący, no właśnie tego, że pani Helena mówi nam, że ci, którzy ubliżają wioskowym, ubliżają samym sobie, otworzył też nam oczy na to, czym jest to, co my nazywamy miastem. Mianowicie na przykład to, co nazywamy Warszawą, to jest konglomerat wiosek, które po prostu były stopniowo włączane w tkankę miejską. To jest jedna rzecz. Druga, że to zdanie sprowokowało u Agnieszki i u mnie taką właśnie chęć autorefleksji, zastanowienia się, a kim my jesteśmy. Ile być może z tej wioskowości jest w nas. Więc faktycznie wybrałaś taki kluczowy trochę też dla procesu pisania tej książki cytat. No zresztą bardzo mocno wybrzmiał, nawet czytając tytuły wszystkich tych historii. Mam wrażenie, że spotkałyście też po drodze dużo mądrych kobiet. No na przykład te starsze kobiety zwracały nam uwagę na to, o czym my byśmy nie pomyślały. Mówimy o tych czarnych dziurach, o niepamięci. Mianowicie na przykład na to, jak osoby ze wsi, w tym kobiety, pomagały odbudowywać Warszawę w 1945 roku. Jak wieś kupowała cegiełki na miasto. I w tych opowieściach i historiach wybrzmiewało taki zawód tym, że my nie pamiętamy. W tym pobrzmiewa nuta takiego żalu. Część z naszych bohaterek też identyfikuje się jako mieszkanki Mazowsza, jako osoby, które żyją w cieniu Warszawy, w takim sensie, że widzą też niedobory, czy jakby wręcz elementy takiego wykluczenia strukturalnego, którego doświadczają, na przykład to, że w ich wsi nie ma komunikacji miejskiej, że w ich wsi nie ma sklepu, że w ich wsi zamknięto szkołę. Czują się tą grupą społeczną, która jest zapomniana, zmarginalizowana, nieznana i właśnie rzadko pytana o zdanie, o potrzeby. Jak teraz spoglądacie z perspektywy, to dla was ta wieś jest zupełnie inna niż ta, o której myślałyście, kiedy jechałyście tam? Ja bym powiedziała, że jest bardziej różnorodna niż ta wieś, o której ja myślałam. Bardziej właśnie taka autorefleksyjna. Jest bardziej świadoma. Jest też to miejsce, dla którego ta Warszawa, z której my przyjeżdżamy, niekoniecznie jest jakimś centrum albo przedmiotem aspiracji. Bardzo często nasze bohaterki dziwiły się, że my o tę Warszawę ich pytamy, bo im jest bliżej do Płocka albo Białegostoku. Ale jednocześnie też ja mogę powiedzieć za siebie, że spodziewałam się, że na przykład mazowiecka wieś będzie lepiej skomunikowana. Będą tam lepsze drogi być może niż na wsiach w innych miejscach na mapie Polski. Że na pewno nie będzie problemu z wodą. Też myślę, że dla mnie zaskakujące była ciekawość, którą rozmówczynie miały, pytając o same siebie, to znaczy nasze rozmówczynie na południu Mazowsza pytały, a jak tam jest na północy? To znaczy też, że ta wieś mało wie sama o sobie, że gdzieś jest rzeczywiście tak, że to, że taki obraz własny wsi, który nasze rozmówczynie mogą czerpać z mediów, o czym zresztą też mówią, to są programy telewizyjne, to są pewne reality shows, seriale, które one owszem często oglądają, ale wiedzą, że to nie jest ich rzeczywistość i są same spragnione, czy jakby po prostu ciekawe opowieści o sobie samym, samych i o swoim najbliższym otoczeniu z całą świadomością właśnie i ciekawością różnorodności. To było też ciekawe. Ta różnorodność, o której powiedziała Ola, nie przystająca do właśnie jakiejkolwiek tezy, czy rozbijająca nasze stereotypy, nie oznacza właśnie, że wieś nie bywa katolicka, czy że nie bywa uboga, czy że nie bywa sfrustrowana, czy roszczeniowa, ale bywa również bardzo samoświadoma, właśnie bardzo autorefleksyjna, pewna siebie, zamożna, przedsiębiorcza. Więc rzeczywiście może nie ma w tym wielkiego odkrycia teraz z perspektywy jego doświadczenia, ale zaskakujące jest dla nas to, że w jednej biografii, w jednej opowieści mieszczą się wątki, które wydawałoby się powinny zostać spolaryzowane, a nie są. Aleksandra Zbroja, Agnieszka Pajączkowska. A co wyście myślały? Co myślały? To już odnajdziemy w książce, a ja zapraszam i bardzo, bardzo, bardzo polecam. A ja myślę, jeżeli też mogę coś dodać, że gdyby ktoś bardzo chciał książkę przeczytać, to możemy zaradzić. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Nazywam się Martyna Wojciechowska. Od wielu lat podróżuję, odkrywam krańce świata i opowiadam historię niezwykłych kobiet. Ale tu, w Przylądku Nadziei, poznałam wyjątkowe bohaterki. To mamy dzieci, które walczą z nowotworem. Kiedy trafiają na onkologię, myślą, że to kraniec świata, ale nigdy nie tracą nadziei. Każdy z nas może pomóc walczyć z rakiem. Pomóż Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Więcej na www.naratunek.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Akcja specjalna na telewizory. Przy zakupie wybranych telewizorów drugi otrzymasz w zestawie.